चौतीस। तृतीयं प्रत्याह अभिनय का विकल्प 33 श्लोक में। हाँ हाँ 33 श्लोक में। हाँ 33 में। हाँ संतानी भेष संतान अभिन्न भिन्न अथवा दिदा भिन्न पैंतीस भिन्ना भिन्नत्व पक्षोपि विरोधान्न च युज्यते स्वसिद्धान्तस्य च ध्वस्तिर्न स्वसिद्धान्तस्य च ध्वस्तिर् न च संगच्छते जनः भिन्ना भिन्नत्व पक्ष भी न युज्यते विरोधात् भिन्न और अभिन्न दोनों कैसे होगा विरोधात् स्वत सिद्धांत से चध्वस्थिर तुम सिद्धांत का ध्वंस सिद्धांत जो क्षण भंग भिन्ना भिन्न नहीं रहेगा तो कुछ सिद्ध नहीं रहेगा। न च जन संगच्छते जन के पास जनित पाठ है पाठभेद है न च संगच्छते जनि पाठभेद संतानिनाम उत्पत्ति जनि का तो उत्पत्ति न च संगच्छते जन जनि जनि में तो उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति संतानी संतानी जो क्षण है संतान वाला उसकी उत्पत्ति संगत नहीं है कैसे उत्पत्ति होगी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाशी न संगच्छते। ठीक है मैं भेदा भेदोर एकत्र विरोधा विरोध विरोधात सिद्ध पूर्व पीछे क्या विरोध आसीद ही विरोध ही नहीं भेदा भेद एक साथ रहे विरोध क्यों इति आशंक्य दोषांतरम चकार सूचितम न च संगच्छते नहीं स्वसिद्धांत ध्वस्ति नहीं विरोधा न च युज्यते भिन्ना भिन्नत्व पक्ष भी विरोधा न च युज्यते सकार से दूसरा दोष भी है दूसरा दोष है स्वसिद्धांत से ध्वस्ति किंच अस्माद भेदस तस्य तस्माद अभेदे भेद और अभेद यदि होगा प्रयोजक आकार एक प्रयोजक आकार एक होगा तो भेद का प्रयोजक अभेद का प्रयोजक जिसका जिससे भेद उसी आकार से अभेद कहेंगे प्रयोजक आकार एक होगा तो भेद अभेद दोनों भी एक हो जाएगा प्रयोजकाकार भेद भेदाभेद और ऐक्यापत्ति प्रयोजक से आकार से ऐक्य जेन प्रयोजन भेद प्रयोजक है न तेन प्रयोजक है न अभेद चेत प्रयोजक एक हो गया तो भेद और अभेद दोनों एक हो जाएगी ऐक्यापति अब प्रयोजक आकार यदि भेद मानेंगे तद्भेदे तद्भेद मानेंगे तत्रापि भेदाभेदाभ्याम अनवस्था भेद प्रयोजकाकार में भेद रहेगा तो भेद के भी आकार भेद का क्या है वहाँ भेद अभेदाभ्याम अनवस्था वहाँ भेद अभेद रहेगा अभय एक रहेगा ऐसे अनवस्था दोष जैसे पहले पक्ष में था संतान से संतानेभ्यो भेदादि निरस्य संतान से संतान भेद ने अभेद ने उभय ने संतानी नाम तत्व भेदादि विकल्प निरस्यति पहले संतानी से संतान का अभी संतान से संतान नाम तत्व संतान से संतान प्रवाह से संतानी व्यक्ति वेदादि का विकल्प करके निराश करते संतानी नाम परस्पर वेदाभेद का निराश संतानी नाम स संतानाद भिन्ना भिन्नत्व कल्पने वाच्या दोषा यथा योगम संतानार्थ अनुरोधत संतानार्थ अनुरोधत जैसे संतान से संतानी से, ऐसे संतानी नाम संतानाद भिन्ना अभिन्न तो कल्पने उसे मानेंगे तो जो बाच्या दोषा यथायोगम, तो भिन्न मानेंगे तो एक में क्षणिक है तो दूसरे में स्थाई, एक में दूसरे स्थाई दूसरे क्षणिक, और अभिन्न मानेंगे तो एक क्षणिक है तो दूसरा क्षणिक, एक स्थाई है तो दूसरा स्थाई। ये आपत्ति जैसे कहा था ऐसे यथायोगम दोषा बाच्या संतानार्थ अनुरोध, संतान के अर्थ अनुरोध से इसे दोष समझना ना। तत्तीस संतान शब्दार्थस्य प्रभाव संतानिभ्यो भेदादि पक्ष उक्त दोषानुरोधेन, पहले संतान से भेदादि पक्ष दोष कहा था उसी प्रकार यहाँ भी दोष समझना। संतान नाम संतान से भेदादि पक्ष से भी यथासंभव दोष वाच्या, संतान से भेद मानेंगे तो भेदे संतान स्वातंत्र्यात्, संतान संतान नाम भेदे भिन्न होगा तो संतान स्वतंत्र हो जाएगा, संत स्वातंत्र अध्यापति, और अभेदे क्षणिकता हानि, संतान से अभेद तो संतान भी क्षणिक नहीं ताई हो जाए। भेदाभेद में सिद्धांत विरुद्ध है तो संतान स्वरूपम अवाच्यमिति स्थिते रुक्त दोषा प्राप्तिरिति संकते। तो संतान स्वरूप को अवाच्य कहेंगे इति स्थिते उक्त दोषा नाम अप्राप्ति दोष नहीं होगी इति संकते। अवाच्यमिति पक्षश्चेन मेवं तस्याप्य संभवात् अन्यानन्योभयात्मत्व कल्पने ह्यसदेव तत्। अवाच्यमिति पक्षश्चेद् मेवं तस्याप्य असंभवात्, अवाच्य भी नहीं बनेगा। अन्य अनन्य उभय अन्य अन्य उभयात्म यदि मानेंगे तो कोई है ही नहीं, असद ही हो जाएगा, सदैव तत्। अवाच्यत्व अवाच्यत्व क्या है उसको अवाच्य कहेंगे संतान को। अवाच्यत्व संतान से धर्म स्वरूप, संतान में अवाच्यत्व धर्म रहेगा, संतान अवाच्य उसी अवाच्यत्व उसका धर्म है अथवा अवाच्यत्व संतान का स्वरूप है स्वरूप। आद्य पक्ष में अवाच्यत्व जित संतान में रहेगा धर्म, उस अवाच्यत्व क्या है आद्यपि वक्तुम अयोग्यत्वम, वक्तुम अयोग्यत्वम वाच्यत्व अभाव अवाच्यत्व संतान में रहेगा, संतान में अवाच्यत्व क्या है अवाच्य वाच्यम वक्तुम योग्यम, अवाच्य वक्तुम अयोग्यम, अवाच्यत्व वक्तुम अयोग्यत्वम, अवाच्यत्व क्या था वक्तुम अयोग्यत्वम बोलने के लिए योग्यता नहीं अयोग्यता है, अथवा वाच्यत्व का अभाव है संतान में वाच्यत्व का अभाव है, दो विकल्प क्या यदि विकल्प प्रथम प्रत्याह यदि वक्तुम अयोग्यत्वम मेवम वक्तुम तस्यापि असंभव है तो वक्तुम अयोग्य नहीं होगा, नहीं संतान से अनिर्वाच्यत्वम तो या इष्टम वक्तुम अयोग्यम अनिर्वाच्य जो कहते हो संतान अनिर्वाच्यत्वम नहीं मानते हो, भिन्ना भिन्नत्ववत तस्यापि त्वत्पक्ष अनुपपति ऐसे भिन्ना भिन्न तो नहीं बनेगा, अवाच्यत्व भी तुम्हारे पक्ष में नहीं बनेगा, दोनों से विलक्षण भिन्ना भिन्न भी नहीं तीनों से विलक्षण नहीं बनेगा, अवाच्यत्व अनिर्वचनीय अवाच्यत्व नहीं बनेगा क्योंकि वक्तुम अयोग्य नहीं कहना पड़ेगा। द्वितीय विकल्प दूसरा ही थी, द्वितीय विकल्प क्या है वाच्यत्व अन्य अन्य उभयात्म तो कल्पने असत वाच्यत्व का अभाव यदि कहेंगे अन्य अन्य दोनों नहीं है अन्य तो उभय नहीं रहेगा तो असद ही हो जाएगा सदैव तत्। ठीक है, हमें संतान से संतान भी हो अन्यत्व न अनन्यत्व न अन्य अन्यत्व न वाच्यत्व भाव कल्पने, ये जो द्वितीय विकल्प में आया, अन्य अनन्यत उभय, संतानस्य संतानी भ्यो, संतानी व्यक्ति से संतान प्रभाव को यदि अन्य कहेंगे अथवा अनन्य कहेंगे अथवा अनन्य अन्य तीन कहेंगे, वाच्यत्व भाव कल्पने तद्रूप से वाच्यत्व भाव कहेंगे, त्रयमपि न युक्तम इति अर्थ, तीनों भी अन्यत्वेन वाच्यत्व भाव, अनन्यत्वेन वाच्यत्व भाव, अन्य अनन्यत्वेन वाच्यत्व भाव, ये कहेंगे तो न युक्तम, ये ही शब्द आया है, उसका स्पष्टीकरण करेंगे। ही असत्य वही तत्, क्यों नहीं होगा, क्योंकि असत है। ही शब्द सूचितम प्रकटेन, ही शब्द अर्थ हेतु है उसका प्रकट करते हुए, अनन्यत पक्षम अनुद्या अयुक्तत्व विनति, अनन्यत पक्ष द्वितीय है, अन्यत्वेन अनन्यत्वेन अन्य अनन्यत्वेन, तो ही शब्द देकर अनन्यत पक्ष लेकर के अयुक्त कैसे वाच्यत अभाव कैसे अयुक्त अवाच्यमिति, अवाच्यम यदि अनन्यत्वे, ही अन्यत्वे वाच्यमेव तत्, अथा वाच्यम तदन्यत्व इतरत्रास्तु वाच्यता, द्वितीय अनन्यत्व, अनन्यत्वम यदि यानी अवाच्यम यदि अनन्यत्वे, अनन्यत्वे अवाच्य है, अनन्यत्वेन अवाच्य का, यदि अवाच्यत्व अवाच्यम अनन्यत्वे तो अन्यत्वे वाच्य हो जाएगा, अनन्यत्व अवाच्य तो अन्यत्व वाच्य होगा, तो अवाच्य नहीं रहेगा अन्य पक्ष में, अतः अवाच्यम तदनन्यत्वे, तदन्यत्वे अन्यत्वे यदि अवाच्य होगा तो इतरत्र वाच्यता, तो एक में वाच्य वाच्य तो है अन्यत्व में, तो अनन्यत्व अवाच्य, अवाच्य अनन्यत्व में तो अन्यत्व वाच्य, अन्यत्व वाच्य अवाच्य तो है तो अनन्यत्व वाच्य, ये आएगा पति, संतानस्य संतानिभ्यो अनन्यत्व पति, संतानस्य अनन्य अभिन्न होकर के तेना कारण अवाच्यम चेत, भिन्ना कारण अभिन्ना कारण संतानी से अभिन्ना कारण यदि अवाच्य होगा तदा तस्य तेभ्यो अन्यत्व विषय, तो अन्यत्व विषय में वाच्य हो जाएगा, अनन्यत्व वाच्य होगा तो अन्यत्व पक्ष में वाच्य होगा, मानना पड़ेगा रूपम साध, क्योंकि परस्पर विरुद्ध ही न प्रकारांतर स्थिति स्थिति, अन्यत्व वाच्य विषय वाच्य तो है तो अन्य पक्ष अवाच्य तो है, अन्य पक्ष में वाच्य तो आएगा, वाच्य हो जाएगा विरुद्ध है, और अन्यत्व पक्षम प्रत्याह, यदि अन्य मानेंगे संतानी से संतान को अन्य मानेंगे अन्यत्व पक्ष में, अतः अवाच्यम तदनन्य तदन्यत्व अन्यत्व अवाच्य, तो फिर इतरत्र अनन्यत्व वाच्य इतरत्र तो वाच्यता, तच्चे संतान रूपम संतानिभ्यो अन्यत्व सति, अन्यत्व सति तेनाकारेण अवाच्य मानेंगे ते तस्य इतरत्र संतान अभिन्नत्व पक्ष में विषय में वाच्यता अस्तु प्राप्त न्याय, तस्मात् पक्षद्वये वाच्यत्व अभाव न धर्म, तो वाच्यत्व अभाव धर्म दोनों पक्ष में, अन्यत्व अथवा अनन्यत्व दोनों पक्ष में वाच्यत्व अभाव नहीं हो सकता है, तस्य तो अन्यत्व अन्यत्व दोनों मानेंगे ना, अभी तृतीय चल रहा है अन्य अनन्यत्व, तो एक पक्ष में वाच्यत्व अन्य अवाच्यत्व, तो दोनों आ गया, वाच्यत्व भी रहेगा अवाच्यत्व रहेगा, दोनों में वाच्यत्व अभाव नहीं आया, कल्पांतर निरस्थिति, कल्पांतर है अन्य अन्य अनन्यत्व, अन्य अनन्यत्व अवाच्यत्व कहेंगे, अन्य अनन्यत्व इति अन्यानन्यत्वयोश्चात्र वाच्यवाच्यत्वयोस्तथा परस्परविरोधित्वान् न स्यादेकत्र संगतिः, अत्र अन्य अनन्नत्व हो तथा वाच्यावाच्यत्व वाच्यत्व अवाच्यत्व एक पदार्थ है वाच्यत्व अवाच्यत्व अन्यत्व अनन्यत्व दोनों परस्पर विरोधात् एकत्र संगति न। अत्र संताने संताने भी हो अन्य अनन्यत्व सति अन्य अनन्य दोनों तेन आकारेण अवाच्यत्वं चेत् एकेन आकारेण वाच्यत्व से आप प्राप्त उभयाकार से अवाच्यत्व कहेंगे तो एकाकार से वाच्य होगा अन्यत्व अनन्यत्व उभयाकार से यदि अवाच्यत्व कहेंगे तो अन्यत्व वाच्यत्व अनन्यत्व भी वाच्यत्व तो फिर तो वो अनिर्वचन जो वेदांती कहते वो नहीं मानते ऐसा उभयाकार होकर के यदि अवाच्य मानेंगे प्रत्येक आकार एक एक एक आकार है ना अवाच्य तो हो जाएगा एकत्र वो संताने वाच्य तो अवाच्य तो श्याताम फिर संतान में वाच्य तो अवाच्य तो दोनों आ जाएगा न चे एकदा एकत्र अन्य अन्य तो और वाच्य वाच्य पहले अन्य अन्य अन्य तो संभव नहीं और वाच्य तो अवाच्य तो ये दोनों भी संभव नहीं विरोधात् अन्यथा जगति तद उच्छेदात विरोध का उच्छेद परस्पर विरोध यदि रह जाए किंच संतान स्वरूपम वाच्यम अवाच्यम वा किमर्थम कल्प्यते इति पृष्ठे संतान स्वरूप को वाच्य अथवा अवाच्य क्यों कहते यदि पृष्ठे तदवाच उसका उत्तर देना पड़ेगा ना नहीं संतान स्वरूप वाच्य क्यों कहे अवाच्य क्यों उसका उत्तर देना पड़ेगा कहीं तो क्या हो गया तो अवाच्य कैसे होगा वाच्यम अवाच्य क्यों कहते उसका उत्तर दें तो तदवाच्यम वाच्यम वा वाच्यम वा यदि वा वाच्यम कस्मादितविधीयताम् परबुद्धो समारोप्य मवश्यं वस्तु चेद् भवेत् वाच्यम यदि अवाच्यम कस्मात् इति अभिधेय क्यों वाच्य वाच्य क्यों अवश्यम वस्तु चेत हवे यदि वाच्य वाच्य वस्तु कोई है परबुद्धो समारूप्यम परबुद्ध में संक्रांति के लिए बोलना पड़ेगा तो तब तो पर को ज्ञान होगा शिष्य पूछे तो वादी पूछे तो उत्तर देना पड़ेगा तस्य वाच्य तो हेतुमा परबुद्धो समारूप्यम नहीं प्रश्नानंतरम तुष्णी भाव युत प्रश्न का चुप हो जाएंगे इसीता नहीं बोलना पड़ेगा शिष्य से प्रतिवादी ने वा प्रष्टुर बुद्ध पृष्ठ से अर्थ से अवश्यम वित्पादित तो बोलना पड़ेगा कथमप्य परबुद्धो संतान वित्पादित चेत संतान के लिए इसे कहोगे तो संतानिवत वस्तु स्याद तो संतान जैसे बात तो होगा अवस्तु न बुद्धि अनारोहा अवास्तव तो बुद्धि अनारोह कोई बताएगा ना अवस्तु तो बोलना पड़ेगा वस्तुत्व भी वाच्यत्व भाव कई वस्तु होने पर भी वाच्यत्व भाव उसका धर्म कहेंगे वस्तुत्व भी संतान कोई वस्तु होने पर ही वाच्यत्व भाव उसका धर्म इति चे तथा न चा वाच्यम भवत पक्षे किंचित वस्तु अभिपेयते वक्त्यभावं भवान यत्र तत्र वस्तुनि का कथा भवत पक्षे किंचित अवाच्यम न अभिपेयते अवाच्यम भवत पक्षे किंचित वस्तु न अभिपेयते अवाच्य कोई नहीं मानते भवान यत्र अभावम भक्ति अभाव को भी आप कहते हो तो तत्र वस्तु नहीं क्या कथा जो असत्य है उसको भी तुम कहते हो तो वस्तु में क्या कहना है अवाच्य कैसे होगा तत्र कैमिति के न्याय कहते वक्ति अभावम भवान यत्र आकाश को अभाव कहते हैं आकाश प्रतिसंख्या निरोध च इत अभाव भवान यदा बदती प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध इसी पाठ की जाए आकाश आगे ठीक है में आकाश प्रतिसंख्या निरोधश्चैत अभाव भी भगवान यदा वदति आवरण अभाव आकाश प्रतिसंख्या निरोध क्योंकि अन्यत्र प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध आता है देखेंगे पुस्तक तो आकाश को भी जो अभाव अभाव है उसका भी निर्वचन आप करते हो आकाश प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अभाव और एक आकाश आकाश प्रतिसंख्या निरोधश्च अच्छा ऐसे ही पाठ प्रतिसंख्या निरोधश्च अभाव अपि भवान अभाव क्या आप कहते प्रतिसंख्या निरोध बुद्धिपूर्वक नाश और आकाश अभाव है इस प्रकार अभाव का भी आप कथन करते हो तथा संतान वस्तु निवाच्य तो अभाव कथा अभी नहीं होता तो संतान को अवाच्य कैसे कहोगे संतान तो कहना पड़ेगा कुछ धर्म पक्षम निरस्य पक्षांतर भाव और संतान का धर्म नहीं अवाच्य तो स्वरूप कहेंगे तद्रूपम तद्रूपम चेदवाच्यत्वम भवताभ्युपगम्यते नैवं साधारणत्वात् स्यात् उद्गलादेरपीष्यते तद्रूपम चेत अवाच्यत्वम बता भी पहनते नैवम जो संतान है उसका स्वरूप ही अवाच्यत्व साधारणत्वात् स्यात् पुद्गलादिरा पीछे पुद्गलादि में भी परमाणु आदि में भी संतान है तो साधारण हो गया बराबर और स्वरूप अवाच्य क्या भेद क्या हुआ सब का ही स्वरूप है नन से नैवम स्यात् तसे साधारण हेतु माओ वो साधारणत्वाद अवाच्य तो साधारण स्वरूप क्यों पुद्गलादिरपि परमाणुवादेर बाह्यार्थस्य अवाच्यताया त्वया इष्टत्वात् परमाणुवादी बाह्यार्थ सब अवाच्य आप मानते हो सब बाह्यार्थ अवाच्य कहें तो सब संतान भी उसके बराबर हो गया परमाणुवादी को यदि अवाच्य इसी प्रकार संतान भी ऐसे हो गया तो बराबर है साधारणमपि अवाच्यत्वम तो ठीक साधारण बराबर हो तो क्या पति संतान से स्वरूप किम न सियात अवाच्य तो साधारण हो गया संतान का स्वरूप हो अतः अत इति अतो साधारण वाच्यम रूपम संतान वस्तुतः वस्तुनः रूपम संतान वस्तुनः अथा वाच्यतमेवास्य रूपमित्यभिधीयते अतः संतानवस्तुनः रूपम असाधारणवाच्यम संतान रूपवस्तु का स्वरूप कोई असाधारण कहना पड़ेगा साधारण नहीं अवश्य तो अथवा अवाच्य तो अवश्य रूप मिता भी देते कि अवाच्य तो ही इसका रूप संतान का इति अभी देते आगे के आगे ये नहीं तेसर तेलसी टीका में अवाच्यत्व से साधारणत्वाद असाधारण किंचित अस्य रूपम वाच्य संतान का रूप साधारणत्वात् असाधारण किंचित अस्य संतान का रूप कहना चाहिए असाधारण रूपवतः घटादेर द्रव्यत्वादि साधारण अच्छा असाधारण रूप घटादि है असाधारण रूप घटादि में साधारण द्रव्यत्वादि है अवाच्यत्व यदि साधारण स्वरूप उसका होगा प्रत्येक संतान का विशेष रूप असाधारण रूप बताओ साधारण तो धर्म आने के लिए कोई असाधारण रूप चाहिए अवाच्यत्वस्य साधारणत्वम असिद्धमिति संकते कि अवाच्यत्व साधारण नहीं घट द्रव्य तो साधारण अवाच्यत्व से साधारण्यम, अवाच्यत्व है हो गया, उसे साधारण्य कुछ नहीं। अथ अथ अवाच्यत्व में वाच्य रूप मिथ्या विद्यते, इसका रूप असाधारण है, साधारण नहीं। अवाच्यत्व एवं अस्य रूपम, रूप तो अवाच्यत्व साधारण नहीं, अवाच्यत्व साधारण होगा तो का असाधारण रूप कहो। तो पूर्व पीछे कहता है अवाच्यत्व साधारण नहीं हो तो असाधारण है, अवाच्य में वसा रूप में क्या विद्याते, अशैव अवाच्यत्व रूपम न अन्यस्य, ये संतान का धर्म स्वरूप अवाच्यत्व रूप है, और किसका रूप अवाच्यत्व नहीं है। उनसे क्या हुआ, इतद असाधारण संतान से होती नहीं, एतदीयम अवाच्यत्व अन्यस्य, इसका जो स्वरूप अवाच्यत्व, इसका स्वरूप अवाच्यत्व अन्य का स्वरूप नहीं है, सर्वपति असाधारण है, असाधारण के अलग जरूरत नहीं। तत्र दोष भक्तुम पातने का महा, उसमें दोष देने के लिए, अर्थात स्वरूप तो सौ का भिन्न भिन्न है ना, संतान का जो स्वरूप अवाच्य तो उसका ही अन्य में नहीं, तो असाधारण हो गया। उक्तम उक्तम तहरी त्वया रूपम संत तेरे घट रूपवत, यदा साधारणं यस्य रूपं तत्तस्य भण्यते। तरि त्वया संतते रूपम् उक्तं घट रूपवत् यदा साधारणं यस्य रूपं तत्तस्य, आपने संतति का रूप बता दिया अवाच्यत्व स्वरूप, घट रूप जैसे स्वरूप असाधारण है, अवाच्यत्व उसका स्वरूप हुआ, यद असाधारणम यस्य रूपम, जिसका अवाच्यत्व स्वरूप है वो इसका रूप स्वरूप हो गया, यस्य यद असाधारण रूपम वो इसका स्वरूप, तो अवाच्यत्व उसका स्वरूप हो गया, जैसे घट रूप स्वरूप है ऐसे अवाच्यत्व भी एक स्वरूप हो गया। तो अवाच्यत्व से संतान रूपतम साध, तो संतान रूप अवाच्यत्व हो गया, तो ठीक है। अस्तु संतान से अवाच्यत्वम असाधारण रूपम किं तावता, तो संतान अवाच्यत्व रूप असाधारण रूप तो क्या हो, तत्र ततश्चावाच्यमिति ते प्राप्ता शोक्ति विरुद्धता, तथा संतान विच्छिन्न कल्पना न युज्यते। तो अतः ततश्च अवाच्यमिति ते शोक्ति विरुद्धता प्राप्त, यदि उसका असाधारण रूप मान लिया तो फिर अवाच्य क्या है स्वरूप, उसका रूप मान लिया, अतः अवाच्यमिति ते शोक्ति विरुद्धता प्राप्त, तथा संतान विच्छिन्न कल्पना भी, संतान से भिन्न भेद भिन्न कल्पना भी न युज्यते, संतान विच्छिन्न कल्पना भी ते न युज्यते, विच्छिन्न संतानाद विच्छिन्न भिन्न संतान भिन्न कल्पना, संतान में विच्छिन्न भिन्न, फिर संतान उसका जितने संतान सब एक स्वरूप होगा, तो ठीक है। मैं किंच संतानो अनित्यो नित्यो वा तथा अनित्यत पक्षम प्रत्याह तथा भिन्नत्वादि कल्पना बत, संतान विच्छिन्न कल्पना नहीं जाती, अनित्यत पक्षम प्रत्याह संतान जो अनित्य होगा, संतान विच्छिन्न कल्पना भी नहीं जाती, भिन्नत्वादि कल्पना बत इत्यावत, विच्छिन्न अनित्य संतानस्य संतान संतान ना विच्छिन्न है क्या, संतान ना विच्छिन्न तथा संतान श्लोक में तथा क्या है उत्तरार्ध, तो संतान विच्छिन्न कल्पना भी भिन्नत्वादि कल्पना बता, भिन्नत्वादि कल्पना बता संतान विच्छिन्न कल्पना भी नहीं, संतान विच्छिन्न कर पाएंगे न तावत अनित्य संतान विचते विज्ञानवत प्रतिक्षण ध्वंसित है सपक्षानाथ संतान से अवचित्तो सर्वदे प्रसद अव्यवचित विच्छिन्न विच्छिन्न अनित्य तथा अनित्य पक्ष के तो संतान विच्छिन्न विच्छिन्न तो विच्छिन्न होता है संतान विच्छेद नहीं संतानस्य विच्छेद सतानस्य विच्छिन्न तो संतान का नाश संतान का नाश भिन्नत्व आदि कल्पना था भिन्नत्व अभिन्नत्व उभयात्म जैसे नहीं होगी संतान विच्छिन्नत्व कल्पना भी नहीं होती संतान भिन्नत्व भिन्नत्व आदि कल्पना होता संतान से संतान का भिन्नत्व आदि नहीं हुआ तो संतान का विच्छिन्न संतान से अविचित्त संतान से अव्यवचित्त अविचित संतान से अव्यवचित्त अविचित साई संतान से अविचिति उत्तक्षण अविच्छेद रीति तो न संगते निरंतर ये संतान से नित्यता तदा सदा घटादि रूपाणि च संतति स्यात् साहि संतानस्य अविच्छेदि संतानस्य अविच्छेदि अविच्छेदम् उत्तक्षणानाम् अविच्छेदम् इति सूचयते नरेन्द्र प्रत्याशेव संतान प्रत्याशे इत्यादि श्रितमुख्यम् तथा संतान विच्छिन्न कल्पना अपि न विद्यते संतान विच्छिन्न विच्छिन्न तो भिन्न संतान भिन्न कल्पना भी नहीं युज्यते संतान से भिन्न संतान विच्छिन्न संतान से विच्छिन्न से कल्पना विच्छिन्न होता भिन्न विच्छेद भेद संतान विच्छिन्न संतान भिन्न भिन्न से कल्पना भिन्नत्व नहीं भिन्न से संतान भिन्न से कल्पना संतान भिन्न कोई पदार्थ नहीं ये क्यों किंच संतान अनित्यो नित्यो वा संतान यदि अनित्य होगा अनित्य संतान तो संतान भिन्न तो संतानी से संतानी में संतान भिन्न और कोई कल्पना नहीं अनित्य तो है तथा संतान विच्छिन्न कल्पना नहीं जते भिन्नत्वादि कल्पना होता संतान का विच्छिन्न विच्छेद अर्थ में भाव में करेंगे तो नाश होगा विच्छिन्न का भाव में करें तो नाश होगा संतान विच्छिन्न विच्छेद भिन्नत्वादि कल्पना जैसे नहीं बनेगा संतान का विच्छिन्न कल्पना नहीं जीते भिन्नत्वादि कल्पना जैसे नहीं न तावत अनित्य संतान युज्यते संतान अनित्य नहीं होगा विज्ञानवत प्रतिक्षणत्वं चेतया सपक्षानत संतान अनित्य नहीं युज्यते विज्ञानत प्रतिक्षणत्वं हो जाए तो सपक्षान तो संतान अनित्य होगा तो प्रतिक्षण होगा तो अनित्य पक्ष नहीं बनेगा संतान विच्छिन्न से विच्छिन्न संतान से विच्छिन्न नाश विच्छेद ये अर्थ में भाव अर्थ में लो संतान का नाश कल्पना नहीं चेते विच्छिन्न का यदि भाव अर्थ में करेंगे अभी देखो यदि नाश संतान का नाश संतान अनित्य नित्य वा अनित्य पक्ष संतान अनित्य मतलब नाश कल्पना नहीं चेते संतान भिन्नत्व अभिन्नत्वादि जैसे नहीं नाश न ताब तो अनित्य संतान यदि विज्ञान प्रवत विज्ञान से प्रतिक्षण विनाशी संतान में यदि प्रतिक्षण ध्वंस हो जाएगा तो सपक्ष अनाथ प्रतिक्षण ध्वंस होगा तो संतान का नाश नित्य तो पक्षण दूसरे यदि जो विकल्प क्या संतान अनित्य नित्य वा संतान को यदि नित्य मानेंगे अनित्य तो पक्ष के लिए वा विच्छिन्न मतलब नाश अनित्य तो पक्ष तो संतान से अव्यवच्छित नित्य है व्यवच्छेद नहीं हुआ सर्वदेव प्रसाद सभाग संतति सहनाषेद हाँ ठीक है हाँ विच्छिन्न का अर्थ नाश करना संतान से विच्छेद कल्पना भी नियुज्यते भाव में निष्ठा करेंगे तो विच्छिन्न का अर्थ नाश विच्छेद संतान से विच्छेद नाश कल्पना भी नियुज्यते ठीक है मैं किंच संतान हो संतान को अनित्य मानेगा था नित्य दो विकल्प अनित्य तो पक्ष प्रत्यय सत्ता संतान विच्छेद कल्पना नहीं जते अनित्य नहीं हो सकता संतान अर्थात नाश जैसे भिन्नत्वादी कल्पना हुआ था तथा का अर्थ भिन्नत्वादी कल्पना जैसे नहीं बनेगी संतान का नाश पक्ष में नहीं बनेगा न तावत संतान अनित्य युक्त संतान अनित्य नहीं होगा विज्ञानवत प्रतिक्षण ध्वंस हो जाएगा तो संतान तो विज्ञान जिससे प्रतिक्षण प्रध्वंस संतान विषय हो गया सपक्ष आना था तो विज्ञान क्षणभंग और संतान भी के संतान विषय कैसे होगा संतान भी क्षण के हो जाएगा इसे विच्छेद करना और दूसरा पक्ष नित्यत्व पक्ष में दूसरा थी अनित्यत्व पक्ष गया नित्यत्व पक्ष संतान से संतान से अव्यवच्छित सर्वदेव प्रसज्यते सभाग संतति साही नाभिच्छेदमृते यत संतानस्य अवच्छित्तो अनासे तो व्यवच्छेद के लिए व्यवच्छिन्न जो पहला अवच्छिन्न संतान विच्छिन्न विच्छेद अर्थ में संतान से व्यवच्छित्तो अव्यवच्छित्तो अव्यवच्छेद मतलब व्यवच्छेद नहीं विनाश नहीं हो सर्वदेव प्रसज्यते विच्छेद नहीं होने पर सर्वदेव हो और साही न अविच्छेदम रीते यह तो सभाग संतति से सभाग भाग वाले सभाग संतति उसका अविच्छेद नहीं होगा तो नहीं बनेगा नित्य नहीं होगा अविच्छेद होगा तो नित्य यत रीते अविच्छेदम सा न सभाग संतति संतति निरंतर नहीं हो सकता अविच्छेद के बिना तो सर्वदा रहेगा तो अभिषेद का अर्थ नित्य है तो यहाँ संतान विच्छिन्न कल्पना नाश कल्पना ठीक है अस्यार्थ यदि संतान से नित्यता तथा सदैव सजातीय क्षणानाम अहमित एवं विधान सजातीय क्षण कौन है एक अहमित चैत्र संतान हाँ अलग और घटा दिए प्रवृत्ति बहन सजातीय क्षणानाम अहमित एवं विधान और घटादि रूपाणाम च संतति स्यात प्रवाह नित्य हमेशा रहेगा शायद संतान से अविच्छिति उत्त क्षणानाम अविच्छेद मृत्य क्षण का अविच्छेद के बिना संतान की अविच्छेद नहीं होगी या तो न संगच्छते तो घटादि रूप संतति और अहम रूप की संतति उसका अविच्छेद होगा उक्त क्षणानाम अभी क्षण का अविच्छेद के बिना वो संतानी का भी अविच्छेद नहीं हुआ ये तो न सोचते स्थूलात्मनाम संतानी नाम निरंतर प्रतिभाषी व संतान प्रतिभाषी इत्यादि स्थूलात्म जो संतानी है उनका निरंतर प्रतिभा से संतान तो फिर क्या होगा तो निरंतर ऐसा रहेगा संतान यदि नित्य होगा तो संतान भी चलता रहेगा संतानी संतानी का नाश नहीं होगा अभाव नहीं होगा नहीं होगा तो क्या होगा तथा च अनुष्ठित मोक्ष उपाय से संसार न नश्यत। जिसने मोक्ष उपाय अनुष्ठान किया उसमें संतान रहेगा तो संतान में रहेगा जीव अलय विज्ञान रहेगा न न नश्यत न च मुसलाभिघातवत घट संतति ध्वस्येत। मुसलाभिघातवत घट संतति ध्वस्येत इति न घट संतति का नाश संतति का नाश मुसलाभिघात से घट का नाश इसी प्रकार घट संतति का नाश नहीं हो सकता है। संतति रहेगा तो नित्य होगा तो फिर मोक्ष नहीं होगा। किंच संतान सन असन वा यदि विकल्प आद्य दसवा संतान का सदरूप सदरूप अनित्यत्व अनित्यत्व प्रसंगाच न सती संततिर्भवेत् इत्युक्तेन प्रकारेण संताना संभवो ध्रुव। संततिर न सति भवेत् अनित्यत्व प्रसंगात् यत् सत् तत् क्षणिकम् इत्युक्तेन प्रकारेण संताना असंभव संताना असंभव सत् माने कि चकारो अनंगीकार समुच्चय चकार है च अनित्यत्व प्रसंगात् च नहीं मानते अनंगीकार और अनित्यत्व आपत्ति है सत् हो मानेंगे तो संतान दूषणम उपसहरण संतान असत्व पक्षम प्रत्याय युक्ति उत्तेन प्रकार है ना संतान असंभव तो असत हो गया तो संतान है ही नहीं। ओ